4. ทิฏฐิที่มีความเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม4ประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน 2. วจีกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน 3. มโนกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน 4. ทิฏฐิที่ไม่มีความเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อัพยาปัจจสูตรที่9จบสิบสมณะสูตรว่าด้วยสมณะภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามและสมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลายจงบรรเลยสีหนาถโดยชอบเถิดสมณะที่หนึ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปจึงเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้านี้เป็นสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงเป็นพระสกทาคามีมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นสมณะที่สองสมณะที่สามเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอย่างแน่นอนนี้เป็นสมณะที่สามสมณะที่สี่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสมณะที่สี่ภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามและสมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนี้ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งสี่เธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาถโดยชอบเถิดสมณะสูตรที่10จบสิบเอ็ดสัปปุริสานิสังสสูตรว่าด้วยอานิสงส์ที่พึงได้จากสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยสัตบุรุษแล้วพึงหวังได้อานิสงส์4ประการอานิสงส์4ประการอะไรบ้างคือ 1. เจริญด้วยอริยศีล 2. เจริญด้วยอริยสมาธิ 3. เจริญด้วยอริยปัญญา 4. เจริญด้วยอริยวิมุตติภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยสัตบุรุษแล้วพึงหวังได้อานิสงส์4ประการนี้สัปปุริสานิสังสสูตรที่11จบกรรมวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สังคีตสูตร 2. วิถารสูตร 3. โสนกายนสูตร 4. ปฐมมสิกขาปัฏฐสูตร 5.ทุติยสิกขาปัฏฐสูตร 6. อริยมรรคสูตร 7. โพชฌงคสูตร 8. สาวัชสูตร 9. อภยาปัจจสูตร 10. สมณสูตร 11. สัปปุริสานิสังสสูตรปฏ ติพยวรรคหมวดว่าด้วยอาปัตติภัย 1. สังฆเพทกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโคสัมพีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์อธิกรณ์ระงับแล้วหรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอธิกรณ์นั้นจะระงับแต่ที่ไหนสัตว์ที่วิหาริกชื่อว่าพาหิยะของท่านพระอนุรุทธะมุ่งจะทำลายสงฆ์ฝ่ายเดียวเมื่อพระพาหิยะยังยืนยันอยู่อย่างนั้นท่านพระอนุรุทธะก็ยังไม่พูดอะไรสักคำเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เมื่อไรอนุรุทธะจะจัดการชำระอธิกรณ์ในถ้ำกลางสงฆ์อธิกรณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นเธอทั้งหลายกับสารีบุตรและโมคคัลลานะจะต้องชำระอธิกรณ์ทั้งหมดนั้นให้ระงับไปมิใช่หรืออานนท์ภิกษุผู้เลวทรามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์สี่ประการนี้จึงยินดีการทำลายสงฆ์อำนาจประโยชน์สี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้เลวทรามในธรรมวินัยนี้เป็นคนทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อเธอคิดกังวลอย่างนี้ว่าถ้าพวกภิกษุจะรู้ว่าเราเป็นคนทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อจะพร้อมใจกันทำลายเราเสียแต่ถ้าแตกแยกกันจะทำลายเราไม่ได้ภิกษุผู้เลวทรามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์ที่หนึ่งนี้จึงยินดีการทำลายสงฆ์ 2. ภิกษุผู้เลวทรามเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยอันตคาหิกะทิฏฐิเธอคิดกังวลอย่างนี้ว่าถ้าพวกภิกษุจะรู้ว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยอันตคาหิกะทิฏฐิจะพร้อมใจกันทำลายเราเสียแต่ถ้าแตกแยกกันจะทำลายเราไม่ได้ภิกษุผู้เลวทรามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์ที่สองนี้จึงยินดีการทำลายสงฆ์ 3. ภิกษุผู้เลวทรามเป็นผู้มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเธอคิดกังวลอย่างนี้ว่าถ้าพวกภิกษุจะรู้ว่าเราเป็นผู้มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพจะพร้อมใจกันทำลายเราเสียแต่ถ้าแตกแยกกันจะทำลายเราไม่ได้ภิกษุผู้เลวทรามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์ที่สามนี้จึงยินดีการทำลายสงฆ์ 4. ภิกษุผู้เลวทรามปรารถนาลาภสักการะและชื่อเสียงเธอคิดกังวลอย่างนี้ว่าถ้าพวกภิกษุจะรู้ว่าเราปรารถนาลาภสักการะและชื่อเสียงจะพร้อมใจกันไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาเราแต่ถ้าแตกแยกกันจากสักการะเคารพนับถือบูชาเราภิกษุผู้เลวทรามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์ที่สี่นี้จึงยินดีการทำลายสงฆ์อานนท์ภิกษุผู้เลวทรามเมื่อเล็งเห็นอำนาจประโยชน์สี่ประการนี้แลจึงยินดีการทำลายสงฆ์สังฆเพทกะสูตรที่หนึ่งจบสองอาปัตติพยสูตรว่าด้วยอาปัตติภัยภิกษุทั้งหลายอาปัตติภัยภัยที่เกิดจากการต้องอาบัติสี่ประการนี้อาปัตติภัยสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปเ ข้าไปตั้งสัญญาในอาบัติปราชิกทั้งหลายว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าการเข้าไปตั้งสัญญาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นพึงหวังได้ว่าผู้ยังไม่ต้องอาบัติปราชิกก็จักไม่ต้องหรือผู้ต้องแล้วจักทำคืนตามสมควรแก่ธรรมเปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้วแสดงแก่พระราชาด้วยกราบทูลว่าขอเดชะชายผู้นี้เป็นโจรผู้ประพฤติชั่วต่อพระองค์ขอพระองค์จงลงพระราชอาญาแก่เขาพระราชาจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปจงใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนี้เอาแขนไพล่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตระเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกว่งบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้แล้วตัดศีรษะทางด้านทิศใต้แห่งพระนครพวกราชบุรุษใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนั้นเอาแขนไพล่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตระเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกว่งบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้แล้วตัดศีรษะทางด้านทิศใต้แห่งพระนครในที่นั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญชายผู้นี้ทำกรรมชั่วน่าติเตียนจนต้องถูกตัดศีรษะพวกราชบุรุษจึงจับใช้เชือกเหนียวมัดแขนไพล่หลังอย่างแน่นหนาโกนผมนำตระเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกว่งบันเดาะเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้แล้วตัดศีรษะทางด้านทิศใต้แห่งพระนครเขาไม่ควรทำกรรมชั่วร้ายเช่นนี้จนต้องถูกตัดศีรษะเลย 2. ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปเข้าไปตั้งสัญญาในอาบัติสังฆาทิเศษทั้งหลายว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าการเข้าไปตั้งสัญญาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นพึงหวังได้ว่าผู้ยังไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษก็จักไม่ต้องหรือผู้ต้องแล้วจักทำคืนตามสมควรแก่ธรรมเปรียบเหมือนชายนุ่งผ้าดำสยายผมห้อยสากไว้ที่คอเข้าไปในกลุ่มชนแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรแก่การห้อยสากท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใดข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นในที่นั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายชายผู้นี้ได้ทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรแก่การห้อยสากเขานุ่งผ้าดำสยายผมห้อยสากไว้ที่คอเข้าไปในกลุ่มชนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้กระทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรแก่การห้อยสากท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใดข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นเขาไม่ควรทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรแก่การห้อยสากเช่นนั้นเลย 3. ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปเข้าไปตั้งสัญญาในอาบัติปาจิตีทั้งหลายว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าการเข้าไปตั้งสัญญาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นพึงหวังได้ว่าผู้ยังไม่ต้องอาบัติปาจิตีก็จักไม่ต้องหรือผู้ต้องแล้วจักทำคืนตามสมควรแก่ธรรมเปรียบเหมือนชายผู้นุ่งผ้าดำสยายผมห้อยหอขี้ม้าไว้ที่คอเข้าไปในกลุ่มชนแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรแก่การห้อยหอขี้ม้าท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใดข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นในที่นั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายชายผู้นี้ได้ทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรแก่การห้อยหอขี้ม้าเขานุ่งผ้าดำสยายผมห้อยหอขี้ม้าไว้ที่คอเข้าไปในกลุ่มชนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรแก่การห้อยหอขี้ม้าท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใดข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นเขาไม่ควรทำกรรมชั่วควรแก่การห้อยหอขี้ม้าเช่นนั้นเลย4. ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปเข้าไปตั้งสัญญาในอาบัติปาติเทสนิยะทั้งหลายว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้า การเข้าไปตั้งสัญญาของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นพึงหวังได้ว่าผู้ยังไม่ต้องอาบัติปาติเทสนิยะก็จักไม่ต้องหรือผู้ต้องแล้วจักทำคืนตามสมควรแก่ธรรมเปรียบเหมือนชายผู้นุ่งผ้าดำสยายผมเข้าไปในกลุ่มชนแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรตำหนิท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใดข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นในที่นั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควรกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญชายผู้นี้ได้ทำกรรมชั่วน่าติเตียนเขานุ่งผ้าดำสยายผมเข้าไปในกลุ่มชนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรตำหนิท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้าทำสิ่งใดข้าพเจ้าจะทำสิ่งนั้นเขาไม่ควรทำกรรมชั่วน่าติเตียนควรติเตียนเช่นนั้นเลยภิกษุทั้งหลายอาปัตติภัยสี่ประการนี้แหละอาปัตติภยสูตรที่สองจบสามสิกขานิสังสสูตรว่าด้วยพรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอานิสงส์ภิกษุทั้งหลายเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีสิกขาเป็นอานิสงส์มีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นมีสติเป็นอธิปไตยพรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอานิสงส์เป็นอย่างไรคืออภิสมาจาริกะสิกขาเราบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้วอภิสมาจาริกสิกขาเราบัญญัติแล้วแก่สาวกเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้วด้วยโดยวิธีใดๆสาวกนั้นไม่ทำสิกขานั้นให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายโดยวิธีนั้นๆอีกอย่างหนึ่งอาทิพรหมจริกะสิกขาเราบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบทุกประการอาทิพรหมจริยกะสิกขาเราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบทุกประการโดยวิธีใดๆสาวกนั้นไม่ทำสิกขานั้นให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายโดยวิธีนั้นๆพรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอานิสงส์เป็นอย่างนี้แลพรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างไรคือธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบทุกประการธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบทุกประการโดยวิธีใดๆทำทั้งหลายนั้นสาวกพิจารณาด้วยปัญญาโดยวิธีนั้นๆพรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างนี้แลพรหมจรรย์มีวิมุตติเป็นแก่นเป็นอย่างไรคือทำทั้งหลายเราแสดงแก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบทุกประการทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบทุกประการโดยวิธีใดๆธรรมทั้งหลายนั้นเป็นธรรมอันวิมุตติถูกต้องแล้วโดยวิธีนั้นๆพรหมจรรย์มีวิมุตติเป็นแก่นเป็นอย่างนี้แลพรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างไรคือสติภิกษุตั้งไว้ดีภายในว่าเราจะบำเพ็ญอภิสมาจาริกะสิกขาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักอนุเคราะห์อภิสมาจาริกะสิกขาที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้างสติที่ภิกษุตั้งไว้ดีภายในว่าเราจักบำเพ็ญอาทิพรหมจริยกะสิกขาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักอนุเคราะห์อาทิพรหมจริยกะสิกขาที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้างสติที่ภิกษุตั้งไว้ดีภายในว่าเราจะพิจารณาธรรมที่เราไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญา หรือจักอนุเคราะห์ธรรมที่เราพิจารณาแล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้างสติที่ภิกษุตั้งไว้ดีภายในว่าเราจักถูกต้องธรรมที่เราไม่ได้ถูกต้องด้วยวิมุตติหรือจักอนุเคราะห์ธรรมที่เราถูกต้องแล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆบ้างพรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าเราประพฤติพรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอนิสงส์มีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นมีสติเป็นอธิปไตยเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้สิกขานิสังสสูตรที่สามจบเสยาสูตรว่าด้วยการนอนภิกษุทั้งหลายการนอนสี่ประการนี้การนอนสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. นอนอย่างคนตาย 2. นอนอย่างคนบริโภคกาม 3. นอนอย่างราชสีห์ 4. นอนอย่างตถาคตนอนอย่างคนตายเป็นอย่างไรคือส่วนมากคนตายนอนหงายนี้เรียกว่านอนอย่างคนตายนอนอย่างคนบริโภคกามเป็นอย่างไรคือส่วนมากคนบริโภคกามย่อมนอนตะแคงซ้ายนี้เรียกว่านอนอย่างคนบริโภคกามนอนอย่างราชสีเป็นอย่างไรคือพญาราชสีย่อมสำเร็จการนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าสอดหางเข้าในระหว่างโคนขามันตื่นขึ้นยืดกายส่วนหน้าแล้วเหลียวดูกายส่วนหลังถ้ามันเห็นกายผิดแปลกหรือไม่ปกติอย่างไรไปมันย่อมเสียใจด้วยเหตุนั้นแต่ถ้าไม่เห็นอะไรผิดปกติมันย่อมดีใจนี้เรียกว่านอนอย่างราชสีนอนอย่างตถาคตเป็นอย่างไรคือตถาคตในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่านอนอย่างตถาคตภิกษุทั้งหลายการนอนสี่ประการนี้แหละเสยยาสูตรที่สี่จบถูปารหะสูตรว่าด้วยถูปารหะบุคคลภิกษุทั้งหลายถูปารหะบุคคลสี่จำพวกนี้ถูปารหะบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถูปารหะบุคคล 2. พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นถูปารหะบุคคล 3. สาวกของพระตถาคตเป็นถูปารหะบุคคล 4. พระเจ้าจักรพรรดิเป็นถูปารหะบุคคลภิกษุทั้งหลายถูปารหะบุคคลสี่จำพวกนี้แลถูปารหะสูตรที่ 5 จบหกปัญญาวุฒิสูตรว่าด้วยความเจริญด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญาทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สัปปุริสสังเสวะการคบหาสัตบุรุษ 2. สัทธรรมสวนะการฟังสัทธรรม 3. โยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคาย 4.ธรรมานุธรรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญาปัญญาวุฒิสูตรที่หกจบเจ็ดพหุการสูตรว่าด้วยธรรมมีอุปการะมากภิกษุทั้งหลายธ ทำสี่ประการย่อมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สปุริสะสังเสวะ 2. สัทธรรมสวนะ 3. โยนิโสมนสิการ 4. ธรรมานุธรรมปฏิปติภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลย่อมมีอุปการะมากแก่มนุษย์พหุการสูตรที่7จบแปดปฐมมะโวหารสูตรว่าด้วยโวหารสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอนริยะโวหารสี่ประการนี้อนริยะโวหารสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าได้รู้ภิกษุทั้งหลายอนริยะโวหารสี่ประการนี้แลปฐมมโวหารสูตรที่8จบ9ทุติยโวหารสูตรว่าด้วยโวหารสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายอริยโวหาร4ประการนี้อริยโวหาร4ประการอะไรบ้างคือ 1. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง3. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ภิกษุทั้งหลายอริยโวหาร4ประการนี้แลทุติยโวหารสูตรที่9จบ 10. ตติยโวหารสูตรว่าด้วยโวหารสูตรที่3ภิกษุทั้งหลายอนริยโวหาร4ประการนี้อนริยโวหารสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ภิกษุทั้งหลายอนริยโวหารสี่ประการนี้แลตติยโวหารสูตรที่10จบ11. จตุตถโวหารสูตรว่าด้วยโวหารสูตรที่4ภิกษุทั้งหลายอริยโวหาร4ประการนี้อริยโวหาร4ประการอะไรบ้างคือ 1. การกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ภิกษุทั้งหลายอริยโวหาร4ประการนี้แลจตุตถโวหารสูตรที่11จบอาปัตติพยวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สังฆเภทกะสูตร 2. อาปัตติพยสูตร 3. สิกขานิสังสสูตร4. เสยยาสูตร 5. ถูปารหะสูตร 6. ปัญญาวุฒิสูตร 7. พหุการสูตร 8. ปฐมมโวหารสูตร 9. ทุติยโวหารสูตร 10. ตติยโวหารสูตร 11. จตุตถโวหารสูตรปัญจมปัณณาจบบริบูรณ์6. อภิญญาวรรคหมวดว่าด้วยธรรมที่รู้ยิ่ง 1. อภิญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่รู้ยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรม4ประการนี้ธรรม4ประการอะไรบ้างคือ 1. ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้ก็มี 2. ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละก็มี 3. ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรให้เจริญก็มี 4. ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งก็มีธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคืออุปาทานขันธ์ 5นี้เรียกว่าธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละเป็นอย่างไรคืออวิชชาและภวตัณหานี้เรียกว่าธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรให้เจริญเป็นอย่างไรคือสมถะและวิปัสสนานี้เรียกว่าธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรให้เจริญธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งเป็นอย่างไรคือวิชชาและวิมุตตินี้เรียกว่าธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้แลอภิญญาสูตรที่สี่จบ